Шаноўныя слухачы, праз тыдзень запрашаю слухаць другую заключную частку твора. Таму абавязкова запланіце чарговую сустрэчу з праграмай «Радыётэатр лепшае». Ну а сённяшні эфірны час дазваляе пачуць яшчэ адзін запіс. Гэта будзе пастаноўка «Вялікае сэрца» па аднайменным апавяданні Кузьмы Чорнага. Яе ў 1960 годзе стварылі рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Ніна Камарова, гукааператар Тамара Стыдаль. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара акцёр Юрый Шумакоў, Пархавен Катлубовіч, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі, у іншых ролях акцёры мінскіх тэатраў. Вёска Галаскі славілася ў акрузе тым, што ў ёй чалавек малога росту і сярэдні год, Пархвен Катлубовіч, біўся з п'яным пеўнем. Гэта было даўно. Малыя хлопцы дасталі гарэлкі і сілком напаілі пеўня, злавіўшы яго на Пархвенавым двары. Певень стаў як шалёны і кінуўся на свайго гаспадара, калі той выйшаў на двор. Пархвен спачатку адмахнуўся ад пеўня, але той падляцеў і дзюбануў яго ў твар. Пархвен кінуўся на ўзвар'яцелую птушку. І так яны ўдвух качаліся па зямлі, аж пакуль Пархвену не ўдалося нарэшце адкінуць пеўня на той бок свінушніка. З таго часу і пайшло, як Пархвен, дык абавязкова той, што біўся з п'яным пеўнем. Да і вось ён і сам сядзіць са сваім маленькім унукам пад старым дубам волатам, што расце побач з яго хатай. Дзеду, я хачу на дрэва. Куды? На дрэва. Ух ты, да што ты? Ты яшчэ ўнучы малы, не ўзбярэшся. Ты ведаеш, што гэты дуб садзіў твой прапрапрадзед. Прывыкай да гэтага дрэва. Можа, ты яго кожны дзень праз сваё жыццё будзеш бачыць. Бо можа, табе суджана жыць у маёй хаце. Дзеда, ну так, я хачу так, на так, дрэва, дзеда. Унуся, хата яшчэ здаровая, а ты ж у мяне адзін. Каму ж хата пасля мяне будзе, як не табе? Дзеда, А можа, ты ў вялікім дзесяліце апынешся, як вырасціш? Успомніш дуб гэты і прыгадаеш, што былі ў цябе і дзяды, і прадзеды. Так, унуча, так. О, бачыш, вунь, жолуд упаў. Куды ты? Чакай, унуча, куды ты пабег? Бачыш, вунь каровы з поля ідуць. Яны ж сябе забадаюць. Ой. Ах ты, ну і хлапец, а? З набліжэннем старасці закралася ў сэрца Пархвена невядомая раней горыч. Не раз лежачы на печы, ён думаў адну і тую ж нячэпную думку. Хо-хо-хо-хо. Ну што я зрабіў у сваім жыцці, А? Ну што? Нічога вартага чалавека. Але сучана яму было вельмі хутка адцурацца гэтых думак. Пачалася вайна. Вялікая бяда прыйшла на зямлю. На 3-м тыдні вайны у Зарэчным мястэчку асеў нямецкі камендант. Пачалі шукаць мужчын, якіх не паспелі адмабілізаваць. Дачка Пархвена Марылі праводзіла свайго мужа калгаснага каваля у далёкую дарогу да лініі фронта. У прыцемку выйшлі яны тайком з вёскі і ідуць густым лясным гушчаром. Сына беражы, Марыля. Ну, бывай, сынок. Ну. Не давайся ў рукі фашыстам. Тата. Да, татачка. Ну, пакінь ты, пакінь. Ну, иди, Марыля, иди. А то зусім сцямнее. Родненькі ты мой, дараженькі. На каго ж ты нас пакідаеш? А калі ж мы цябе зноў бачым? А калі ж мы голас твой пачуем у роднай хаце? Марыля, Марыля, ты трымайся людзей, Марыля. Яны ў крыўду не дадуць. А мы вернемся. Мы хутка вернемся. Знік каваль сярод дрэў гушчары, а Марылі з сынам вярталася ў родную вёску. Мама, мам, а куды наш татка пайшоў? За фронт, сынку. Толькі ты пра тое нікому не гавары. А ён хутка вернецца. Хутка, сынку, хутка. Мучы, а то немец пачуе. Але не ўсцераглася Марыля. Не паспела яна ўвайсці ў сенцы, як... Хальт! Хадзіць, камандатур. Куды? Камандатур, Фарштейн! Мама! Мама! Маўчы! Маўчы, сынку! Салдат павёў Марылю ў камендатуру. Ну, заходь, заходь! Заходь, камендатуру, шнэль! Дазвольце, камендант. А, гэта ты? Ну, скажы, шанчын, дзе ёсць твой ман? Ну, гаспадар. Дзе ж яму быць, пан камендант? Мабілізавалі ў армію ў пачатку вайны. Мабілізаваль. А да каго ж ты ў лес мела хадзіць сёння? Маўчыш. Расфясаць ёй язык. Слухаю, гэр камендант. Ну, Ханс, Ханс, веді туды. Іван, шнэль, шнэль. Мама, мама, мамачка. Тры дні дапытывалі Марылю ў камендатуры. Ёй выкруцілі палец на левай руцэ, разбілі твар. На 4-ы дзень уночы зноў прывялі да каменданта. Апошні раз пытаюць, дзе муж? Я ж вам казала, забралі ў армію. Камендант схапіў Марылінага сына і паднёс да яго вуха рэвальвер. Мама, мама! Ну, будзеш хафарыць? Мама, мама, матулечка, вазьмі мяне! Адай Оставьте дитё! Что вы робите, звяры? Выкинуть щеня! Я е так сам! Больш за тыдзень прабадзялася Марыля, як адзічэлая па лесе, полі і прырэчных паплавах, а пасля прыйшла да бацькі. Паглядзі, паглядзі, Марыля, хто гэта ідзе па вуліцы з салдатам? Каб стары Пфайфель не памёр, я падумаў бы, што гэта ён. А хто такі Пфайфель? А вось па той бок рэчкі, пры самым мястэчку, быў старыя часы маёнтак пана Гальцовіча. І правіў усім маёнткам наняты немец Пфайфель. Гальцовіч неяк злавіў яго на тым, што ён цягнуў сваю кішэню з маёнтка больш, чым аддаваў самому Гальцовічу. Ну і прагнаў яго. Той паехаў у сваю нямецчыну, а пасля прыехаў да другога пана і памёр у яго. Гаспадар, выходь на сход! Усе на сход! Выходьте усе на сход! Усе на сход! На плошчу сагналі ўсю вёску, старых і малых. Тихо! Ахтунг! Тихо! Алеруйзайт! Сарыш перед вами будет говорить, Эр Пайфель! Эр Пайфель wird auftreten! Achtung! Уважливо! Я приехал на гэтую землю, якую некалі мой батька доводил до ладу. Нябожчик много сил отдал гэтай земли. Ратунок гэтай земли у немецкой культуры и немецкой организованности. Давней паны, а пасля большевікі тут не умелі гаспадарыць. Я навучу вас гаспадарыць. Праваліся ты, паганка, скрозь зямлю. Тьфу! Хто цябе прасіў? Учыцель знайшоўся. О, п'яўка. Слухайце, слухайце, гэр камендант. Што гэта за дрэва каля той хаты? А, гэта дрэва, гэр Пайпель, das ist ein Baum, стары дуб. Спілаваць. Ён закрывае лес. А туль могуть подкраситься бандиты, партизаны, зараз же спиловать. Я воль, гер Пайфель. И вось уже застукали топоры каля парквеновой хаты, зазвенели пилы. Arbeiten! Arbeiten! Warum stehst du? Alle zum Arbeiten! Alle! Выгнаныя на спілаванне дуба гласкоўцы ніякай рады даць не маглі. Дубы ў некалькі абхватаў і таўсцей за даўжыню піл. Пілы рваліся, а дуб стаяў. Спілаваць яго нельга было. Стары Парквен не мог глядзець на гэты здзек старагога для яго памяці дрэва. З урокам, перабуўшыся ў новыя боты і не сказаўшы ні слова Марылі на развітанне, ён сышоў з дому. А камендант разам з Пфайфелем задумалі другое. Да дуба прывезлі фурманку дроў. Вышэй, вышэй кладзі, ну не шкадуй дроў! Ну, змеха фруктам менш! Пфайфель сам падпаліў гэты незвычайны касцёр. Дуб стаяў з душны вогненнымі стіртамі дроў. Цэлыя бярвенні гарэлі пад ім. О, зэргут, Подкладывай, подкладывай. Ну, хочешь, подкладывай. Але дуб выстоял, только нижнее дробное галлё потлело, а верх его был такий ж самый зеленый, прыгожий. Боже, что яны зрабілі з дрэва? О, и что это за дрова такое? Кольки его не палить, все ровно закрываешь дорогу. Вот баудаусь, я голь его не берем. Душачыся от плачу, Марыля улетела в свою хату. Боже мой, докуль же будет этот дед, сыночек мой маленький, что ж я скажу твоему татку? Не сберегла я тебе, не упильновала. Лишь бы яны мяне забили. Марыля почала бояться своей одиноты, и ночь ей стала покутой. Сыночек мой, сыночек. Кто там? Марыля? Я за тобой пришла. Комендант загадал всем жанчынам идти працовать на сидибе Пфайфеля. Пойдем, Марылька, пойдем. Наво что тебе новую беду наживать? Працовать? Пойдем. У гэты дзень жанчыны працавалі ў старым панскім садзе, які немцы аддалі Пфайфелю. Яшчэ з веранды Пфайфель заўважыў жанчыну, якая працавала, не ўзнімаючы галавы, ні на хвілінку, не спыняючыся, каб адпачыць. У добрым настроі ён лёгкімі крокамі падышоў да яе. Што б ты ўсё маўчыш? А? Ну, ну не молчи, ну не молчи. Муж у тебя есть? Есть. О, и дети? Сын. Четыре года. О, айнгроссер керл? И муж, и сын, и старый батька. І муж у дому мястэчку, і хата бацькава ў галасках. Марыля асцярожна зірнулася вакол і раптам, узмахнуўшы рыдлёўкай, сілай ударыла ёю па галаве Пфайфеля. Табе! О, Боже мой! Боже мой! Боже мой! Марыля! Іди да нас! Перакусім! Трошки! Боже мой! Боже мой! Сядай сюди, Марыля. Подсілкуйся. Бач ты, як змарнела. Хоть у домовину клади. Божечки! Пфайфеля забила. Учекайте! Як забила? Что ты говоришь? Опамятайся, Марылька! Як забила? Рыдлёгкой. Что ты? Ты нарабила. Утекать треба. Хучей бежим. Тихо. Что? Але на перерезке выскочил полициант. Стой, стой, стрелять буду. Стреляй, гад печеный. У своих стрелять будешь. Бить его, бабы. Бить его, бабы. Женщины с рыдлёвками, грабами, вилами кинулись на полицейского, свалили его на землю, пробегли по им и зникли. Сад опустел, опустели и голоски. Только зредку сёй той же хоров наведал родную вёску. Праз колькі часу прыйшоў вёску і Парфен. Ён патупаў па двары, зазірнуў ва ўсе куткі, увайшоў у хату. Заўважыў вырванае акно і, сумеўшыся, пастаяў каля яго. Потым выйшаў зноў на двор. Боже мой, Боже мой, хоць бы на вуліцы хто быў, хоць бы адна жывая душа. Куды ўсе падзяваліся? Што здарылася? Ці ёсць тут хто? Адзавіся, людзі! На вуліцы паказалася старая бабуля. Парфен прыгледзеўся да яе, але не пазнаў. Адкуль ты? З малога прысынку. Слухай, бабуля, ці не чула ты, чаму галаскі абязлюдзілі? А ты ж чаго сам апынуўся тут? Вярнуўся з уцёкаў, і мне пустэча, як сто пудамі на грудзі, так і канцы могуць прыйсці. А тут кажуць, быў такі Парфен, што з п'яным пеўнем біўся. Дык яго дачка, што? Дай ёй, божачкі, здароўя. Што, што? Фашысцкага пана, нейкага Пфайфеля, на той свет адправіла. Гітлераўцы яе шукаюць і тряслі галаскі так, што ўсе з хат, хто куды мог, разбегліся. А яна, яна дзе, яна дзе? Дык як жа ты так пытаеш? Ці маеш ты чалавечы розум? Хто ж гэта можа ведаць, дзе яна? А каб і ведала, то хіба я сказала б, дзе яна? Няхай яе Бог ратуе. Я ж бацька яе. Ой, што ж ты выдумляеш? Дальбог жа, гэта я з пеўнем біўся. Ой, змяняеш, праз усё жыццё смяяліся. Гэта я. А ўначы Парфен, захапіўшы з сабой жалезны лом, рушыў да чыгункі. У адным месцы ён ледзь не сутыкнуўся з фашысцкім вартавым, які сядзеў пад насыпам. Боже, дапаможы мне. Дапаможы мне, Божа, хоць адну рэйку скавырнуць. Хай тады ведаюць гады Парфена. Вось так. Лом трэба падвесці сюды. Вось так. Ну, а цяпер хутчэй адсюль. Адышоўшыся, можа, за паўкіламетра, Парфен лёг на зямлю і прынік да яе вухам. Ідзе. Боже, дапаможы мне. Гадаўё! Наша зямля не будзе вас насіць! Не будзе вас насіць! Гадаўё! Thank you. Вернуўся Парквен у вёску пад раніцу, і адразу ж да яго падляцелі гітлераўцы. Яго падвялі да натоўпу галаскоўцаў, акружаных фашысцкімі аўтаматчыкамі, піхнулі да людзей. Чацвёрты раз заяўляюць, калі зараз жа не будзе сказаць, хто забіў афіцэр сельскай гаспадаркі Пайпеля, аўтаматчыкі расстраляюць усіх да аднаго. Ну, апошні раз заяўляюць, калі цяпер не сказаць, спачатку страляюць у яго. Камендант паказаў на Марціна Лагута, які стаяў наперадзе. Ну, усіх да аднаго, аўтаматчыкі адным залпам расстраляюць. Ну, я забіў. Два аўтаматчыкі падскочылі да Парквена і сталі паабапал. У камендатур. Людзі, людзі, чаго вы стаіце? Ратуйце свае галовы. Узяць яго, камендатур. Альтагун, пеме замігляйся чысн. Дапытывалі яго ў тым самым пакой, дзе дапытывалі Марылю, дзе застрэлілі яго маленькага ўнука. Ну, будзеш гаварыць? Будзеш, старая свіння? Ён страціў прытомнасць, гэр камендант. Адлівайце яго фадой. Слухай, гэр камендант. Ну, а цяпер будзеш гаварыць праўду? Не ты забіў? Гавары, навошта бярэш на сябе віну? Я забіў. Даць яму яшчэ. Слухай, гэр камендант. Скажа праўда, не вытрымае. Вас! Вас із нас! Партызан! Гэр камендант, лёгка не будзе шнея! Ступецца з нас партызанам! Рукі ў гарух, сабака! Стараючыся не рабіць многа шуму, у гэты ранні час імшыстай сцежкай паміж балотам і лесам ішло многа людзей, расцягнуўшыся доўгім ланцужком. Адным з самых задніх ішоў Парквен. Твар яго ўжо быў абмыты ад крыві. Яны мінулі балотнае зерцо і выйшлі да чыгуначнага насыпу, дзе іх чакалі свае людзі. Тату! Тату! Марыля! Ты! Марыля! Так! Гэта ты, дачушка? Так! Дачушка мая! Родная мая! Не чакаў стары Парквен, што ўбачыць сярод партызан дачку. Іх акружылі ўзброеныя хлопцы. Дзецька, а гэта ты і ёсць той самы Парквен, што з п'яным пеўнем некалі біўся? Ты. З галаскоў. Ух ты. Той самы, сынка, той самы. Дзяцька, а там жа яшчэ ёсць Парквен, які цэлае мястэчка ад расстрэлу выратаваў. Ого, браток, там ёсць яшчэ такі Парквен, што немецкі поезд пад адкос спусціў нядаўна. Праўда, праўда. Яшчэ і цяпер на тым месцы фашысты валяюцца. От бо чалавек гэты Парквен, а? У галасках, мусіць, некалькі Парквенаў ёсць. Эх ты, хлопца. Ёсць, ёсць, ёсць, браток. Thank you. На канале «Культура» прогучала радыёпастаноўка «Вялікае сэрца» пад наменным апавяданні Кузьмы Чорнага. Галоўныя ролі выконвалі народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі, акцёр Юрый Шумакоў, у астатніх ролях акцёры мінскіх тэатраў. Над запісам працавалі рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Ніна Камарова, гукааператар Тамара Стыдаль. Год запісу твора 1960. Шановныя слухачы, эфірны час праграмы «Радыётэатр лепшае» заканчваецца. Нагадаю, выбраныя ранейшыя выпускі пераслухоўвайце на нашым сайце www.radiokultura.by. У сацыяльных сетках можаце падзяліцца ўражаннямі ад пачутага. Дзякуй, што былі з намі. Спакойных усім выхадных, гармоніі і здароўя. І да сустрэчы ў эфіры канала «Культура».